Muzinga na bunduki tasiri tambalia, namulishe mueleze wako moro wa kadini. Namurongo shizurua, kamurongo mwana nyangu shizuruati. Zinu hadisi za wasuri ketiri hadisi, wamina ufikiri zizo zimuto watosi. Sinyi katiba haribwalisi wala mwali, izo wafanya wakomori wakubali. Likia tarifa izo wawazi habili. Fikiri zizi.